Som när en eldljus har slocknat och sakta brunnit ut. Kallt och den vibrerande oron som aldrig vill ta slut. Som att vara ensam om vintern i en främmande stad som saknar namn. Jag vet vart timmarna går, dessa särskilt långsamma timmar utan smak. Jag vet vart nätterna går och när allt jag kan göra är ligga och höra på regn mot ett rostigt tak. Och dessa tankar som virvlar runt hjärtats dumma dunk. Som någon slags radiokanal där det tjattras dygnet runt. Där ligger en ensam tablett, men den har inte någon räddning kvar att ge. Jag kan bara vänta och vänta. Jag vet vart timmarna går, dessa särskilt långsamma timmar utan smak. Jag vet vart nätterna går och när allt jag kan göra är ligga och höra på regn mot ett rostigt tak. Dessa särskilt långsamma timmar utan smak. Jag vet vart nätterna går och när allt jag kan göra är ligga och höra på regn mot ett rostigt tak.